وقتی تو غمگینی به قدری غمگینم، تموم دنیا رو وارونه میبینم. وقتی تو غمگینی میشم یکی دیگه، گاهی تموم شهر به تسلیت میگه. از بغض تو منم مثل زمستونم، تو ابری باشی من درگیر بارونم. به حدی تأثیر از حال تو میگیرم، یقین دارم یه روز جای تو میمیرم. تو در حال تغییره، تو حق داری حتی هوا هم دلگیره. دل من دنیا رو بیهوده میبینه، تا خوب بشه حالت حال منم اینه. از بغض تو منم مثل زمستونم، تو ابری باشی من درگیر بارونم. به حدی تأثیر از حال تو میگیرم، یقین دارم یه روز جای تو میمیرم.